ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्व प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारिक कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त परम लोक को लौट नहीं जाते। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के मेघ से की गई है कि सीमा से परे पर व्योम है जो वैकुंठ लोगों से पूर्ण है, ऐसे वैकुंठ लोग भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य लाखों लोक जहां भगवान का प्राधान्य है, वहां के सारे जीव मुक्त हैं और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। वहां कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोक दिव्य आनंद से पूर्ण है, वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह धाम पूर्ण निश्चित था और वहां समवेत सारे ऋषि इससे पहले से देख सकते थे। सभी लोग महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा बड़ा भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो शोक करने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते, ओझल। अतएव दुखी होने की बात तो है ही, जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन अंकों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महाशयों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। उशाप था कि पक्षी रूपी सांप महाराज परीक्षित को दमशन करके इनको बहुत अनुग्रह करके भेज देंगे। वैकुंठ लोक वास्तव में वो तक्षक की कुछ क्षमता नहीं थी, महाराज परीक्षित को वैकुंठ भेज देना। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये पूरी घटना भगवान की सृष्टि, भगवान की इच्छा थी कि अभी महाराज परीक्षित मेरे पास वापस आएंगे। तो भक्तों भगवान से विरह भाव महसूस करते हैं और भगवान भी इनके भक्तों से विरह भाव से भावित होते हैं। तो किसी शुद्ध भक्त का अंतर्धन शोक का कोई कारण नहीं है। जब कोई साधारण व्यक्ति जाते हैं तो इनके सब कुटुंब आत्मीय स्वजन कृत्रिम शोक प्रकाश करते और कुछ विलाप रोने के बाद तो जगरा शुरू करते तो उसका इतना सा धन मुझे देना, नहीं नहीं मुझको देना, वो अंबानी है नहीं उनके धीर क्या नाम धीरूभाई अंबानी, उनके पास कहीं हजार करोड़ रुपये और दो पुत्र दोनों पूरा धन चाहते हैं, सब बोलते तो मेरा हक है तो सब मुझको तो नहीं सोचते कि पिता श्री इस व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते। तो पिता श्री अभी कहां पर है तो पता नहीं है, आशा है सब जाति मना लेकिन ठीक है ना नहीं है। तो इस भौतिक जगत में ये सब प्रेम पिया शोक अनुग्रह इत्यादि जो है वो सब खाली दिखाना है। तो ऐसा है कि अगर एक सुंदरी युवती है तो बहुत युवक आकृष्ट होते हैं, तुम के बिना मैं और नहीं रह सकता, दिन रात तुमको याद करता हूं, तुमके लिए पूरा प्यार है। तो ऐसा प्यार नहीं होते क्यों वृद्ध महिलाओं के, तो वो प्यार क्या है, वो केवल भौतिक शारीरिक आकर्षण। तो ऐसा है जब कहीं भी जाते हैं तो सब आत्मीय स्वजन खुद शोक करते हैं और देव में भी अगर शोक हो तो वो भी कृत्रिम, क्योंकि ये सब प्यार प्रेम भाव भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। अगर वास्तविक विरह भाव होते स्वधामगत पिताजी के लिए या पति या पत्नी के लिए तो वो भी कृत्रिम है, क्योंकि कोई भी जीव हमारा प्रेमास्पद नहीं है, प्रेमास्पद है कृष्णा, प्रेम का विषय है कृष्ण। तो एक बार देखा ऐसे बहुत घटना ऐसा ही होते अपने अनुभूति में, बांग्लादेश में एक वकील रहता था, थोड़ा वृद्ध, पति पत्नी सब लड़के एक साथ रहते थे और हमको कई बार बुलाया प्रसाद के लिए। तो एक बार इनकी पत्नी वो प्रसाद बेचने का समय उसका हार्ट अटैक हो गया और तुरंत चले गए। तो वो वकील इतना दुखी था कि वो भी हम उसको देख तो इतना सब खेद था। तो ऐसे 2-3 महीना कमरे के एक कोने में बैठ के किसी को बात नहीं करके चले गए। इतना दुखी था कि मेरी पत्नी चले गए। तो शोक था, वास्तविक शोक, वास्तविक लेकिन वास्तविक नहीं, क्योंकि वो संबंध जो था वो भी वास्तविक नहीं था। वास्तविक मतलब क्षणिक। तो भौतिक जीवन ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा समय एक जगह में रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये मेरी संपत्ति, मेरी जमीन है, मेरा घर है, और एक व्यक्ति के साथ रहते हैं, फिर हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पति, भाई, बहन, सब क्षणिक। हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है इन सभी के साथ। तो कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, एक व्यक्ति से पूछता हूँ आपका नाम क्या है, मेरा नाम है संजय पटेल, ऐसा जवाब देते हैं। तो कहाँ रहते हो? मुंबई में रहता हूँ। और पटेल का मतलब व्यापारी सामान्यतः। तो क्या दंड है आपका? तो दुकान है, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ, तो आप संजय पटेल नहीं हैं, आप बॉम्बे वाला नहीं हैं, आपका दुकान नहीं है, आपके 3 बच्चे नहीं हैं। हे नहीं है, ये सब क्षणिक है। हे लेकिन 2 सेकंड के बाद नहीं होगा। 2 सेकंड का मतलब ब्रह्मा जी का एक निमेश, निमेश का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अंक खुलना, एक पल, फल, फल, फल। तो वो ब्रह्मा का एक निमेश, एक क्षण, क्षणिक बोलते हैं, एक ब्रह्मा जी का एक क्षण। हम संजय पटेल होते हैं, सुंदरी रंगनाथन होती है, और 1000 जन्म होते हैं। ब्रह्मा जी का एक क्षण। तो जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, तो अगर फिल्म में हम देखते हैं, एक फिल्म में वो दूसरे दूसरे लोग तो दूसरे दूसरे भाग लेते, तो फिल्म में वो संजय दत्त फिल्म में, तो अगर एक भाग लेते हैं तो क्या शिव जी महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र का इतिहास में शिव जी। तो अगर रास्ते में हम संजय दत्त को देखते हैं, ओ आप शिव जी हैं, आपको देखा फिल्म में, नहीं नहीं मैं शिव जी नहीं हूं, मैं संजय दत्त हूं, नहीं नहीं नहीं लेकिन आपको देखा आप शिव जी हैं। ऐसा हुआ लगभग क्या कितना 15 साल के पहले 20 साल के पहले वो रामायण सीरियल आया टीवी में और वो नायिका सीता का भाग लिया एक सुंदरी क्या बोलते हैं एक्ट्रेस नायिका नायिका अभिनेत्रा अभिनेत्री तो क्या हुआ तो वो एक्चुअली वो सीता का भाग ली वो बॉलीवुड नायिका है मतलब वेश्या है उसका चरित्र ऐसे है तो जिधर भी गए और सब इनकी पूजा करना चाहते ओ सीता देवी लेकिन वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका चरित्र बिल्कुल विपरीत था और सीता जैसे ही आचरण करने की कोई इच्छा नहीं थी उसकी नाराज थी नहीं सीता नहीं हूं तो हम एक सेकंड में सिनेमा मतलब कितना लंबा होता है 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे होते तो 2 घंटे में हम एक व्यक्ति को देखते हैं और हम सोचते हैं कि वो आदमी ऐसे होते लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है वो खाली ड्रामा करते नाटक करते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण दिए कि अगर हम एक घर के अंदर में बैठ रहे हैं वो एक्चुअली वो घर एक रेस कोर्स के सामने था रेस कोर्स जिसमें वो सब घोड़ा और क्या बोलते हैं राइडर स्टीड घोड़ा और सवार नहीं सवारी नहीं घोड़ा और तो अगर हम खिड़की में से देखते हैं कि एक घोड़ा और सवारी जाते हैं तो अगर हम सोचते हैं कि वो ये 2 सेकंड में जिसमें हमें देखा तो वो उसका पूरा अस्तित्व है क्योंकि उसके पहले और उसके बाद हम उसको नहीं देखा तो हमारी अनुभूति में वो घोड़ा और व्यक्ति की अस्तित्व खाली 2 सेकंड लेकिन वास्तव में उसके पहले और बाद उसके पहले थे और उसके बाद रहेंगे दोनों लेकिन हम खाली 2 सेकंड में देखते और सोचते हो ये उसका जन्म मृत्यु और सब 2 सेकंड में जैसे कि सूरज हम सुबह देखते हैं सूर्योदय होते हैं फिर शाम को सूर्यास्त होते हैं अगर हम सोचते हैं वो सूर्य आए हैं गए हैं और अगले दिन तो नया सूरज आए तो ये सब क्या है मूर्खता है तो ऐसे अगर हम सोचते हैं कि ये यही व्यक्ति है उसका पूरा अस्तित्व है मैं संजय पटेल हूं ये मेरी पत्नी है मेरे बच्चे हैं अगर ऐसे सोचते है तो वो एक परिप्रेक्ष्य में सही है लेकिन सनातन काल में उसका कोई अर्थ नहीं है क्षणिक तो इसलिए किसी का मृत्यु में शोक नहीं होना चाहिए शोक नहीं होना चाहिए जैसे कि एक मशीन कोई भी चीज अगर वो ऐसी चीज अगर इसको एक बच्चा आते है और फेंकते है खेलने में और पूरा टूट जाते हैं, तो हम थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन हम इतने से शोक नहीं होगा कि हम दो तीन महीना घर के एक कोने में बैठ के तो चला जाएगा शोक से। तो मशीन के लिए शोक नहीं हो। तो इस शरीर का नाश होते हैं तो शरीर के लिए शोक नहीं हो। तो कई साल के पहले, 7-8 साल के पहले, महासाध्वी मदर टेरेसा, महासाध्वी जो कलकत्ता के रास्ते रहने वाली बोगी लोगों को मांस खिलाए, तो महासाध्वी मदर टेरेसा का महाप्रस्थान हुआ और पूरे दुनिया के नेताओं को मैसेज भेजा, हम बहुत खेद, हमें बहुत खेद। क्यों? उसका उम्र ज्यादा था, तो जरूर है कि वृद्ध लोग तो जाते हैं ना, तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के लिए शोक नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का पहला उपदेश अर्जुन के लिए कि शरीर के लिए शोक नहीं होना चाहिए और शरीर ही के लिए भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अविनाशी है शरीर ही, और शरीर केवल विनाशी नहीं है लेकिन कि उसका नाश होगा वो निश्चित है। तो जो निश्चित है तो उसलिए शोक प्रकाश करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस धराधाम से गोलोक धाम चले गया, इनके भक्ति भवन कलकत्ता स्थित भक्ति भवन से। तो उस दिन इनके श्रेष्ठ पुत्र और समकक्ष वैष्णव महाजन, जिनका नाम उस समय श्री सिद्धांत सरस्वती या वर्षभानवी देवी दयाप्रदास, वे भक्तिविनोद ठाकुर की आज्ञा के अनुसार श्री मायापुर धाम श्री योगपीठ में रहते थे। तो उस दिन सुबह के समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तार योग से मैसेज मिला, तो जल्दी आए, पिताजी का समय खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, वो बारिश के मौसम में था और इसलिए तो कष्ट से कृष्णनगर स्टेशन तक पहुंच जाके भी तो बहुत घंटे देरी हुई कलकत्ता जाना, क्योंकि कम गाड़ी जाती थी उस दिन। तो पहुंचने समय भक्ति बाबा वो शाम तक पहुंच गए, फिर देखा कि भक्तिविनोद ठाकुर चले गए और इनके अन्य पुत्रों उनको बाबा बाप इनको बाप बुद्धि मतलब सामान्य व्यक्ति इनको सामान्य व्यक्ति विचार करके इनके सब अंत्येष्टि विधि की मतलब इनके दिव्य शरीर जो समाधि में रखना उचित था तो उसको जलाया। तो सिद्धांत सरस्वती आए और सब दुखी थे सब रोते रहते थे। तो फिर सरस्वती ठाकुर इनकी माँ को खोज इनको थोड़ा क्या बोलना है What is that word? I can't even remember in English. Consolation. Santana Danakele. Santana Danakele. तो फिर देखे कि सब रोते हैं और सब बहुत खेद है लेकिन उनकी माँ बहुत स्थिर और शांति देवी महाभगवती थी। इनका नाम भगवती देवी और वे भी शुद्ध भक्त थे। तो सिद्धांत सरस्वती इनकी माँ को बताएं कि आज विलाप और शोक का दिन नहीं है, आज महोत्सव है, आनंद का दिन है, क्योंकि आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वस्तु सिद्धि में मतलब हम हमारे भौतिक आंखों से आचार्य का रूप देखते हैं श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर गौकिशोर दास बाबू जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर तो ऐसे रूप देखते हैं। तो ऐसा रूप स्थूल नहीं है, दिव्य चिन्मय है, लेकिन ये सब आचार्य गण महाराज परीक्षित जैसे भगवान के पार्षद व्यक्तिगत पार्षद और सब के रूप है और नित्य सेवा है गोलोक धाम में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी है और श्रील गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज गुण मंजरी है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि तो वस्तु सिद्धि मतलब शुद्ध भक्तों के लिए वो सिद्धि प्राप्त करने तो मतलब जो नित्य सिद्ध भक्त तो सिद्धि प्राप्त करने का कोई सवाल नहीं है, नित्य सिद्ध है। लेकिन ऐसा बोलना है तो वो वैष्णव भाषा में ऐसा बोलना कि सिद्धि प्राप्त की तो वास्तु सिद्धि मिली मतलब गोलोक धाम गए हैं। तो सिद्धांत सरस्वती बोले कि आज से हम और बहुत तीव्र रूप से इनके चरण चिन्ह को अनुसरण करेंगे। तो माता ठाकुरानी बोली कि इनके इनका महाप्रस्थान के पहले तुम्हारा विषय पर बहुत कुछ बोलो और तुमको प्रचुर आशीर्वाद दिए और आदेश दिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना और मायापुर धाम की सेवा करना, तो उसके पहले कई बार भक्तिनाथ ठाकुर तो ये आदेश सिद्धांत सरस्वती को दिए। तो बार बार बोले और वो आज्ञा सिद्धांत सरस्वती पालन किए है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो नित्य सनातन मायापुर निवासी है। श्रील गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कई बार सरस्वती ठाकुर को बोले तो कलकत्ता मत जाओ। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कलकत्ता बाग बाजार में प्रवचन देने का समय बोले कि ये बात बोले कि मेरे गुरु महाराज मुझको आदेश दिया कलकत्ता मत जाओ। तो कलकत्ता में बैठ के ये बात तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि कभी भी कलकत्ता नहीं गए, गुरु महाराज का आदेश पालन करते क्योंकि मैं सदैव भक्तों के साथ रहता हूं। आप सब भक्त हैं और यथा वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। एक बार वो खुलिया नवद्वीप में गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले कि जाओ कलकत्ता और भक्ति विनोद प्रभु ऐसे भक्ति विनोद प्रभु को बताओ। तो तुरंत गोद्रूम वापस तो सिद्धांत सरस्वती बोले कि उत्तर में बोले कि ये सब आपकी वंचना लीला है। तो आप सदैव राधा कुंड में रहते हो, आप राधा कुंड निवासी है और आपकी दृष्टि में पूरा चिन्मय जगत है। तो आप राधा कुंड में है, आप अवश्य ही देखते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर भी राधा कुंड में है, कलकत्ता में नहीं। तो आपकी वंचना लीला है और बोलते है कि भक्तिनाथ ठाकुर कलकत्ता में, तो कलकत्ता में कभी भी नहीं थे। इनकी कृपा से भक्ति प्रचार करने के लिए एक घर निर्माण किया कलकत्ता में, भक्ति भवन। लेकिन उस भवन में भक्ति थी, भक्ति देवी स्वयं प्रकट थी। तो कि वो घर कलकत्ता में था तो कुछ संभावना नहीं थी। तो ऐसे है शुद्ध भक्त हमारे बीच में उपस्थित होते हैं हमारा कल्याण के लिए, हमको उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं आते हैं और इनके परिकार के साथ आते हैं। तो परीक्षित महाराज जैसे महान भगवत इस धराधाम में उपस्थित होते हैं हमारा कल्याण के लिए, लेकिन वास्तव में ये सब महान आचार्य का कोई संबंध नहीं होते इस भौतिक जगत के साथ। इस भौतिक जगत के अंदर में उपस्थित होने के भी उपस्थित नहीं है, इनके संबंध कृष्ण के साथ, गोलोक धाम के साथ, गोलोक वासियों के साथ, और वो संबंध इतना दृढ़ है कि भौतिक जगत में रहने के भी और भौतिक कार्य करके भी, तो शुद्ध भक्त भौतिक कार्य नहीं करते लेकिन सामान्य व्यक्ति जैसे कुछ काम करते हैं, भक्तिराव ठाकुर जैसे। तो पहले स्कूल का शिक्षक थे, ये वकील थे, लेकिन ये सब बाह्य, अंदर में तो एक क्षण में भी भगवान की विस्मृति नहीं होती। श्रील प्रभुपाद भी बोले कि मेरा पूरा जीवन में कुछ भी समय नहीं था जिसमें मैं भगवान का स्मरण नहीं करता, सदैव भगवान का स्मरण करता हूं। और भक्तिनाथ ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर के बारे में एक सुंदर कविता लिखी, He reasons ill who tells that Vaishnavs die when thou art living still in sound. A Vaishnav dies to live, and living tries to spread the holy name around. अर्थात जो बोलते हैं कि वैष्णव मरते हैं वो अन्याय बोलते हैं, क्योंकि शब्द रूप में वैष्णव सदैव उपस्थित होते हैं। वैष्णव का तथाकथित मरण जीवित होने के लिए है, और जब तक हमारे बीच उपस्थित होते हैं प्रयास करते हैं हरि नाम प्रचार करने। तो शुद्ध भक्तों तो हमारे बीच में आते और जाते हैं, जाते हैं लेकिन हमारे साथ रहते हैं शब्द का रूप में। एक बार एक संवाद एक प्रभुपाद से पूछा कि इस हरे कृष्ण आंदोलन का क्या होगा आपका मृत्यु के बाद। प्रभुपाद बोले मैं कभी भी मार नहीं जाऊंगा, मैं चिरकाल में पुस्तक का रूप में रहूंगा। तो ये शब्द रूप है, ये सब पुस्तक प्रभुपाद का शब्द है। प्रभुपाद डिक्टाफोन से ये सब बोले और उसको लिख के छपा के श्रीमद् भागवत का रूप में आया है। तो इसमें यही महापुरुष का अंतर्धान समय, तो शोक के लिए कोई कारण नहीं है। तो खाली यही शोक होते हैं कि जैसे पहले हम इनसे बात नहीं करेंगे इस जीवन में, हम इनके साथ प्रचार परिक्रमा नहीं जाएंगे, तो ऐसे विरह भाव होता, लेकिन वो विरह से हमारी इच्छा बढ़ती है कि हम इनके साथ जाएंगे। महाराज परीक्षित चले गए, कहाँ गए? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम। तो अंग यदि इनकी संगति चाहिए तो गोलोक धाम भी जाना चाहिए। हमारा साक्षात संग नहीं होते भगवान के साथ, हम अनुपयुक्त है, लेकिन भगवान की भक्तों की अधिक कृपा होते हैं, क्योंकि हमारे बीच में उपस्थित होते सामान्य व्यक्ति जैसे, लेकिन इनके चरित्र से, प्रेम से, प्रेम व्यवहार से, भक्ति से समझना है कि वे सामान्य नहीं है। परीक्षित महाराज तो महाराज थे, भक्तिनाथ ठाकुर तो वकील थे, प्रभुपाद व्यापारी थे, ये सब नाटक है। इनके ये सभी शुद्ध भक्त के स्वरूप लक्षण है कि इनकी भक्ति उन्नतज्वल रस युक्त होते हैं, तीव्र भक्ति है। तो भक्तिनाथ ठाकुर इनके जीवन के प्रथम भाग में तो एक साधारण लड़का के युवक जैसे थे, पश्चिमी शिक्षा मिली, और एक उस समय के एक आधुनिक प्रगत पश्चिमी संस्कृति युक्त जवान जैसे थे, लेकिन जब भी श्री चैतन्य चरितामृत इनके हाथ में आया, फिर पूरा परिवर्तन हो, तो कैसे संभव था? संभव था क्योंकि ये बहिर्मुख साधारण व्यक्ति होना तो खाली नाटक था, शुद्ध भक्त तो जन्म से, जन्म के पहले से शुद्ध होते हैं, और इनके मरण वो भी नाटक है, सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। तो शुद्ध भक्तों हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और फिर जाते हैं भगवान के पास, वापस जाते, लेकिन हमको कुछ देखते हैं, आना और जाने के बीच में हमको कुछ देखते हैं। तो व्यासदेव कितना महान रत्न हमको दिया है, और सभी आचार्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, ये सब शुद्ध भक्त वैष्णव आचार्य, इनके भक्ति सागर से सबके हृदय में एक भक्ति समृद्ध सिंधु है। तो सब पुस्तक के रूप में वो महान प्रेम सिंधु से एक दो बूंद प्रेम देते हैं। वो विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु तो सिंधु कैसे सिंधु है, सिंधु है पुस्तक, तो पुस्तक तो छोटी है और सिंधु महान है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु तो कोई साधन सिंधु अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन तो उससे और बहुत बहुत बहुत महान है, और एक बिंदु वो सिंधु से वो भी अपार है। तो शुद्ध भक्तों की प्रेम भावना अपार है, और हमको वो अपार प्रेम सिंधु में डुबाने के लिए आते हैं, और इनकी पुस्तक तो इतना सा ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं कि उससे पूरा विश्व प्लावित हो सकता। लेकिन तो यही दुख का विषय है, नहीं है कि शुद्ध भक्तों जाते हैं लेकिन कि रहते हैं अभी तक है, लेकिन भौतिक जगह निवासियों उसमें कोई रुचि नहीं लगते। तो ये दुख का विषय है। तो थोड़ा दुख दुखी होना चाहिए सनातन गोस्वामी कि ये सब दुखी लोग है कि शुद्ध भक्तों को पहचान नहीं करते जब स्वयं उपस्थित होते, और ये सब महान रत्न जैसे श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु भगवद गीता श्री चैतन्य चरितामृत तो उसको भी पहचान नहीं करते। बंगाली भाषा तो दुनिया में लगते है वो पांच नंबर भाषा है, मतलब जितने पांच नंबर मतलब जितने लोग भाषा बोलते वो इंग्लिश चाइनीज स्पेनिश हिंदी और लगते पांच नंबर है बंगाली। तो करीब 30 करोड़ व्यक्ति हैं जो बंगाली जानते हैं, लेकिन कितना बंगाली चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं जुगंत अमृत बाजार पत्रिका तो ये सब अखबार पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत जो अतुल पुस्तक है भगवद गीता से और बोलना उचित नहीं है लेकिन हमारे आचार्यों भी बोलते श्रीमद् भागवत से भी श्रीमद् भागवत जो अतुल शास्त्र है तो उससे भी और महान है श्री चैतन्य चरितामृत, और सारा भाषा में रचित है लेकिन बंगाली लोग की रुचि नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा भज कृष्ण करो कृष्ण क्यों जाओ हमको डिस्टर्ब मत करो। खाली ये नित्यानंद प्रभु का ये विनम्र विनती है भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण लेकिन रोके कोई रुचि नहीं है। तो कितना महान विषय है श्रीमद् भागवत में, श्री चैतन्य चरितमृत में। तो प्रभुपाद हमको यही कर्तव्य दे, तो लोगों को प्रचार कर जगाना, जीव जागो जीव जागो। गौरचंद बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिय, उठो। तो निद्रित लोगों को उठाना सरल है, लेकिन जो नाटक जो जगह है, लेकिन नाटक करते हैं कि मैं सोते हूं, तो ऐसे लोगों को जगाना मुश्किल है। तो भारतीय लोग का यही धन है भगवत गीता वैदिक शास्त्र, लेकिन अभी कितना अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, भौतिक विषय सुख के लिए। और इंडिया में भी तो पश्चिमी संस्कृति नकल करते हैं। तो आजकल भारतीय जवानों की अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। वो भीमा प्रभु इस्कॉन बॉम्बे का जब वो प्रेसिडेंट मुझे बोले कि, तो एक बार रास्ते में एक जवान इनको बोला कि क्या है लगते है आप अमेरिकी है, क्यों ऐसे साधु का वेश पहन रहे हो। भीमा प्रभु बोला कृष्ण भक्ति आंदोलन में, क्या कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण की पूजा, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कौन कृष्ण है तो कुछ पता नहीं था। तो जमाना ऐसे है, अगर किसी की धारणा है कृष्ण के बारे में, वो धारणा वो टीवी महाभारत और अमर चित्र कथा से होते, तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। तो ऐसे आयोजन करना अच्छा है भगवत कथा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक देखना, क्योंकि लोक जा जानते हो विद्वांस, वो श्लोक क्या है, अनाथ पशमां साक्षात भक्ति योग वत हो सचे लोक जा जानते हो विद्वांस चक्र सात संहिता, कि इस जगत दुखमय है और कि दुख का निवारण का कारण है अधोक्षज कृष्ण की भक्ति करना। तो सामान्य लोग नहीं जानते, तो इसलिए महामुनि व्यास ने श्रीमद् भागवत रचना की। एक बात है, मैं पूरे दिन दुनिया में देखता हूं कि प्रभुपाद जब हमारे बीच में प्रकट थे, तो सब भक्त प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते थे, तो सबका ऐसे अभ्यास था। लेकिन आजकल ऐसे बहुत भक्त है जो इस्कॉन में 10 साल है, 15 साल है, लेकिन एक बार भी पूरा भागवत पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे होते नहीं बहुत, तो ज्यादा दाम नहीं देते पुस्तक पढ़ने में। तो लगते है बहुत की समय है टीवी देखने के लिए, जो हम उस प्रभुपाद का संग रहे हैं, कहीं बात तो टीवी नहीं देखते, तो सब समझौता तो अभी अवसर है, बाद में सुअर का रूप में, कुत्ता का रूप में, बिल्ली के रूप में अवसर नहीं होगा श्रीमद् भागवत पाठ का, अभी अवसर है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्य, बहुत जन्मों के बाद यही दुर्लभ अवसर मिला, मनुष्यम जन्म अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पतेद अनुमृत्या निश्चय विषय खलु सर्वत स्यात्। तो अभी अवसर है, बहुत जन्मों में हमें इंद्रिय सुख के लिए प्रयास किया और मिला और फिर भी संतुष्ट नहीं, अभी अवसर है कृष्ण भक्ति करना। तो हम कब करेंगे, तो पतन के पहले करना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या अवस्था मिलेंगे तो कोई निश्चित नहीं है। निश्चित है कि अभी अवसर है, तो श्रीमद् भागवत पढ़ो, भगवद गीता यथा रूप पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, और ऐसे ही जीवन सार्थक बनाओ। लेकिन ऐसा है जो गंगा के पास में रहते हैं तो गंगा स्नान कभी भी नहीं करते, तो ऐसा होता है, मंगलौर से लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए, लेकिन जो पटना भागवपुर तो ये सब जगह रहते हैं तो गंगा स्नान नहीं करते। यथेथ भूति सलेले मंगलौर से गंगा जाते हैं, लेकिन अभी मंगलौर में गंगा से और गंगा स्नान करने से और बड़ा अवसर है। गीता गंगोद वो क्या है, जल स्नान मलिने मोचनम पुंसम जल स्नान जने दिने गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न लभते, कि ओ सतेज और पवित्र होने के लिए हर रोज स्नान करना है। लेकिन भगवत गीता तो गंगा जैसे और गंगा से और महान है, क्योंकि सकृत गीता बसी स्नान है ओ ईश्वर। एक बार अगर हम वास्तव में गीता ज्ञान में स्नान करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं हो, तो ये अवसर है, तो अवसर ले लो। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है, मंतव्य है, क्या क्या क्या जगत में कृष्णा को पूजा नहीं करते हैं, हाँ जब भी नहीं करते, उनका अंत में हाल क्या होगा, अंत में क्या हो रहा है, क्या होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो कृष्ण पूजा नहीं करते हैं। मैं सही बात बोलता हूँ, अपने अनुभूति है, तुम अवस्था बहुत खराब है, हाँ तो आप जाइए पुस्तक लेके घर घर जाओ, और सब सबके कारण चरण पकड़ के बोलो लो ले लो। हरे कृष्ण।